Statek zawiezie 6600 kg zapasów, mówił wcześniej szef misji Massimo Cislaghi z ESA. W ładowni jest paliwo, ubrania, woda, tlen i sprzęt naukowy, na przykład lewitator elektromagnetyczny, który będzie badał zachowanie się metali w stanie nieważkości i w wysokiej temperaturze. Statek po pół roku odcumuje, wejdzie w ziemską atmosferę i zacznie płonąć. Zarejestrują to 3 wewnętrzne kamery, które będą przekazywać zdjęcia na Ziemię. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce o 7.30. Zapraszamy. Sport i Krzysztof Łaniewski. Nie było lepszego w ostatnim meczu drugiej kolejki w T-Mobile Ekstraklasie. Wisła w Krakowie 1-1 zremisowała z Piastem Gliwice. Prowadzili goście po świetnym strzale z rzutu wolnego Tomasza Podgórskiego i dobitce Jana Polaka. Wyrównał Maciej Jankowski, a trener Wiślaków Franciszek Smuda po meczu narzekał, że w jego zespole właściwie nie ma konkurencji. Oni wszyscy wiedzą, że ich jest 10 czy 11 i nic więcej. To młodzież jeszcze traktują, no, że musi dopiero nabierać tego doświadczenia i powoli wchodzić do zespołu. Gdyby tu była konkurencja większa, też by się dużo zmieniło na boisku. Ebi Smolarek sytuacji na boisku już zmieniać nie będzie, przynajmniej jako piłkarz. Jego tułaczka po świecie, w której znalazł czas na przystanek w Polsce, dobiegła końca. Kończy karierę, a przy okazji wraca na stare śmieci do Feyenoordu Rotterdam. Tu rozpoczynał karierę, wraca w roli trenera grup młodzieżowych. Smolarek w czasie kariery grał m.in. w Borussii Dortmund. Jej piłkarzy ostatnio po wychyleniu kilku kufli piwa wulgarnie obrażał Bastian Schweinsteiger z Bayernu Monachium. Potem co prawda się kajał, a klub z Dortmundu nawet te przeprosiny przyjął. Zaproponował jednak pomoc Bastianowi w zaaranżowaniu kilku lekcji śpiewu, bo nie dosyć, że obrażał, to jeszcze fałszował. Śladu fałszu nie było znać za to w jeździe Piotra Pawlickiego. Żużlowiec Fogo Unii Leszno w dobrym stylu wygrał w Rawiczu półfinał indywidualnych Mistrzostw Polski. Zwyciężył we wszystkich biegach, zgromadził 15 punktów i wyprzedził Bartosza Zmarzlika oraz Norberta Kościucha. Finał Mistrzostw w Zielonej Górze. Południowego wschodu nadal napływa gorące i wilgotne powietrze zwrotnikowe. Ranek pogodny, a w ciągu dnia zachmurzy się i przelotnie popada, głównie w zachodniej połowie kraju, a także na południu. W tych regionach możliwe ulewy, a także burze z gradem. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby, w rejonach burz wiatr silny, w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali. No i będzie upalnie, w rejonach podgórskich i nad samym morzem od 24 do 29 stopni, w większości regionów 30-31 stopni, a najwyższa temperatura dziś w Warszawie 32. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To jest tak, śpisz w nocy i nagle budzi cię okropny skurcz. Tu gdzieś w okolicach łydki. Czujesz, jakby ktoś przypalał cię ogniem. Masz wrażenie, że nie możesz rozprostować nogi. Trzyma cię dobrych parę minut i puszcza. Przekręcasz się na bok i znów cię łapie. Męczą cię nocne skurcze? Sięgnij po Zdrowid Skurcz Forte, który działa szybko i skutecznie. A dzięki formie tabletek musujących jest lepiej przyswajany przez organizm. Zdrowid Skurcz Forte. Suplement diety dostępny w aptekach. Zdrowid Skurcz Forte. Nie daj się złapać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. 8,5 minuty po 7. Pan Zbyszek informuje, że jego znajoma poszła o 6 na bazar i była świadkiem, jak większość straganów z warzywami i owocami zaopatruje ten sam samochód z hurtowni. Czuwaj. I moim zdaniem tutaj ekologiczna żywność to po prostu to jest kwestia napisu na papierze. Bo teraz bez nawozów i bez środków ochrony roślin nie da się niczego uhodować i uprawiać. No i po prostu kto chce, to napisze sobie, że to jest żywność ekologiczna. Tego nikt nie sprawdza, nikt tego nie kontroluje. A pieniądze za to są większe. A słuchacz dopytywał, jak to z tym ekologicznym chowaniem jest. Jeszcze jeden list w sprawie owoców. Najsmaczniejsze były czereśnie prosto z drzewa sąsiada, razem z gałęziami. Gdyby przypadkiem słuchał, to w imieniu swoim i kolegów serdecznie przepraszam. 71335. 9 po 7, czas najwyższy na piosenkę dnia. Dziś Morrissey. Seville. children and you cheer hooray, hooray. The bullfighter dies, hooray, hooray. The bullfighter dies and nobody cries, nobody cries, because we all want the bull to survive. Gaga in Malaga, in Murcia, mental in Valencia, then someone tells you and you cheer hooray, hooray. The bullfighter dies, hooray, hooray. The bullfighter dies and nobody cries, nobody cries. We all want the bull to survive. Morrissey w naszej piosence dnia. Utwór ładny po pierwsze, po drugi krótki, ponad mniej niż 2 minuty, a to zawsze w radiu się przydaje. 11 minut po 7 dopytywaliśmy słuchacza pana Stefana, jaka to sekcja w Domu Kultury była i już wiemy, DKF, jeśli ktoś jeszcze zna ten skrót, a także sekcja literacka. A jakże, DKF, kto z państwa pamięta? Ja pamiętam oczywiście jeszcze, ale być może ktoś rozwinie i przypomni, jak to z tym DKF-em było. Z kolei pan Jacek, cudowny czas owoców przypomina też o widmie końca lata. Właśnie wróciłem z 2-tygodniowego szkolenia i zaczęło się wstawanie o 5 rano. No i jakoś tak szaro o poranku, to już nie koniec, to już nie czerwiec i perlisty świt. Jakoś tak chłodniej i ciemniej, a ja jeszcze na urlopie nie byłem. No właśnie, od świętej Anki. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłodą stałość kar, pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. Fastrygi i Mela Koteluk. Według słownika wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego, ekologia to dziedzina biologii badająca stosunki między organizmami i ich zespołami, a ich żywym i martwym środowiskiem. I kto gada o żywności ekologicznej, to tylko naciąga naiwnych mieszczuchów. I rozmawiamy dziś także o poranku za sprawą słuchacza o DKF-ie, kto pamięta? DKF, czyli dyskusyjny klub filmowy. W Chojnicach od lat cały czas taki klub filmowy funkcjonuje. Prowadzi go pan Bogdan Kufel. Serdecznie go pozdrawiam, Paweł z Chojnic. Czuwaj! Czuwaj, do usłyszenia. 17:07, po 7:35, o czym mówić będziemy, zbliża się rocznica powstania warszawskiego. Porozmawiamy o ofercie handlowej związanej z rocznicą. Wszyscy harcerze 1 sierpnia zakładają czarne koszulki z napisem harcerze powstańcom chwilę po 17, czyli po godzinie W. Wyciągają komórki i robią sobie sweet focie. Później te zdjęcia trafiają na Facebook. No i wszyscy będą mogli zobaczyć, jak wielu tych harcerzy, którzy pełnią służbę, jest. Koszulki, gry komputerowe, kubki, a nawet klocki. O tym wszystkim porozmawiamy po 7:35. Zapraszamy Państwa już teraz. A poranna prasa za chwilę. Gardło i płuca ledwo żyją też. Nad ranem chcę iść prosto, nosi mnie, jak bardzo staram się. Wyciągam nogi tak jak stróż, dyskretnie mrużę oczy. Pokoje padam, no i buzi, buzi, jak kocur łaszę się. Czy to możliwe, żeby tak o, o, o, dobrze ci było z tym? Mercedes czeka, znów całujesz mnie na oczach jakby dym. Dokoła wciąż te same twarze, jak dobrze, dobrze z tym. Na scenę znów wypchnęli mnie. Pan Jarek na miserze śpi, bo w końcu trzeba kiedyś spać, lecz jesteś ty i ser nie dany mi. Czy to możliwe, żeby tak o, o, o, dobrze ci było z tym? O, o, o, dobrze ci było z tym? Są DKF jeszcze w Cieszynie, na przykład dyskusyjny klub filmowy wciąż działa, trzeba tylko pasjonatów. Do pana Jacka z Cieszyna. Teraz prasa i Krystian Hanke. I zaczniemy od Gazety Wyborczej, która pisze dziś, że, uwaga, znaczna część lekarzy poparłaby likwidację klauzuli sumienia. Takie zaskakujące wnioski wynikają z badania przeprowadzonego wśród medyków z całej Polski. Godzi się na to 42% ginekologów i co trzeci lekarz innej specjalizacji. Jestem zaskoczony tymi wynikami. Byłem przekonany, że lekarze będą bronić klauzuli sumienia. Tymczasem wielu z nich mogłoby z tego przywileju zrezygnować, mówi dr Michał Feldman, twórca portalu społecznościowego dla lekarzy Consilium24.pl. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa lekarzy, 1000 lekarzy różnej specjalizacji, różnych części Polski, to 1% wszystkich, którzy mają prawo do wykonywania zawodu, pisze dziś Gazeta Wyborcza. Co jeszcze w prasie? Na pierwszej stronie tejże gazety tytuł, który przykuł moją uwagę, krótkie filmy o wyprzedzaniu. Mówiliśmy już o tym, bo gazeta o tym pisała, ale warto przypomnieć. Nagrałeś pirata na szosie? Możesz wysłać film policji. W większości województw działają już e-skrzynki stop agresji drogowej. Czujny kierowca wrzuca tam nagranie i jeżeli jest wystarczająco czytelne, funkcjonariusze ustalają po numerach rejestracyjnych, do kogo należy auto, a potem wzywają bohatera filmu. Najczęściej kierowcy są tak zaskoczeni, że od razu się przyznają i płacą, mówi oficer z Opola, a Opole to jest jedna z tych komend, która już wcześniej została wymieniona jako taka przykładowa dla tego programu, powiedzmy sobie, pilotażowego. Krótkie filmy o wyprzedzaniu, uprzedzamy i uczulamy piratów drogowych albo tym, którym taka myśl gdzieś tam świta w głowie. Tym bardziej, że, i tutaj dodajmy, pisze dziennik Gazeta Prawna dziś, że nowa broń na kierowców po pierwszych testach już jest, razi auta, motory omija. No i co? Plan Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego zakłada, że już na wiosnę zaczną nas łapać instalacje odcinkowego pomiaru prędkości. Czyli rzecz, o której już mówiliśmy. No i teraz taki, co zrobi Polak w takiej sytuacji, kiedy się znajdzie? Bo tak od razu zdjąć nogę z gazu, przekorność nam chyba na to nie pozwala. Więc będzie, myśli, że będzie gnał, a potem ostatnie... Na papierosko, na poboczu i tak będzie te kamery, które będą zdecydowanie już na tym odcinku końcowym, jak sobie obejrzysz, to będzie taki na poboczu długi sznur. Palarnie można zrobić to. Pojawią się również aplikacje, które mówią do właściwie bezpiecznej minuty masz jeszcze tam 7 minut. Taki. Ale nie, możemy się tu założyć, coś takiego na pewno będzie, Polak potrafi wymyślić. Oczywiście drwimy, ironizujemy odcinkowy pomiar prędkości wiosną na testach. Pisze o tym dziennik Gazeta Prawna. Tak jak powiedziałem, policjanci będą być może mieć więcej pracy, tym bardziej, że już więcej ich w pracy jest w ogóle, bo mundurowi nam zdrowieją, pisze dziennik. Pracownicy większości służb mundurowych w 2013 roku byli zdrowsi niż w poprzednim. Wyjątek stanowią BOR i wojsko. Trend najpewniej będzie się pogłębiał, bo od 1 czerwca obowiązują znowelizowane ustawy o policji, AW, ABW, służbie wojskowej, żołnierzy zawodowych i pozostałych służbach. Uposażenia mundurowych na zwolnieniach lekarskich obniżone ze 100 do 80% i to jest prawdopodobnie efekt. Podatkowej rewolucji, pisze Rzeczpospolita. Wspomniałem państwu o tym o 6.15. Warto do tego wrócić. Resort finansów planuje zmiany. Nowelizacja, nowością będzie możliwość zapłaty podatku za kogoś innego. Dziś daninę można uścić, może uścić tylko podatnik, nawet jeśli przelewu dla fiskusa dokona zamęża żona, ale nie ze wspólnego rachunku bankowego. Taka wpłata zostanie niezaakceptowana. Podobnie, gdy podatek płaci matka za syna, czy konkubina za konkubenta, w takim przypadku urzędnicy muszą wyjaśniać, skąd pochodzi wpłata, oddać temu, kto ją przelał i wyegzekwować od formalnie zobowiązanego, zwykle już po terminie, czyli z odsetkami. Teraz to się zmieni w przypadku osób niespokrewnionych. Takie wpłaty będą dopuszczalne dla kwot do 1000 zł. Niezależnie od tego, kto za podatnika zapłaci, kontrahent, wspólnik czy kochanka, pisze Rzeczpospolita. Rozwiązanie to pomoże na przykład wynajmującym, bo dziś nie można w umowie najmu ani żadnej innej przenieść ciężarów podatkowych na kogoś innego, a jest to nielogiczne, bo na przykład za prąd może zapłacić wynajmujący. Rzeczpospolita pisze także, że w tym rozwiązaniu jest jeszcze jedna nowość, czyli będzie można złożyć grupowy wniosek o interpretację fiskusa, no ale jeśli jedna osoba się nie zgodzi, złoży odwołanie, to będzie to dotyczyć także wszystkim, więc jest pewne ryzyko. To w Rzeczpospolitej. Na koniec jeszcze tylko powiem, że Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że rodziny smoleńskie ostrzegają Holendrów, tu cytat, będąc świadkami tragedii ofiar MH17 i ich rodzin, jesteśmy bardzo przygnębieni, widząc, że historia się powtarza. Napisali w liście do premiera Holandii bliscy ofiar katastrofy smoleńskiej. Wskazują oni na swoje tragiczne doświadczenia związane ze współpracą z Moskwą, by przestrzec władze Holandii przed zbytnim zaufaniem do Rosji. Czytamy dziś w Gazecie Polskiej codziennie w tekście rodziny smoleńskie ostrzegają Holendrów. No to tak jeszcze na sam koniec dodam, że chleb i bułki coraz gorsze. I więcej na ten temat powie państwu Paweł Sołczyc już za minut 5. No nawet 6. No tak 5,5. tak, tak targiem. I to też nie jest dobra wiadomość, ale warto się na to przygotować. Dlatego coraz więcej ludzi piecze pieczywa w domu własnym sumptem. A jeśli chodzi o warzywa i owoce ekologiczne, to proszę bardzo. Zdenerwowały mnie trochę wasze telefony, które były przed chwilą, bo prowadzę gospodarstwo ekologiczne od lat 20 i da się to zrobić. Moi klienci mogą to potwierdzić. Tyle, że ja dostarczam bezpośrednio, a nie do sklepów. A w sklepie to trzeba bardzo uważać, faktycznie. A i dziękujemy za ten telefon. Trochę nam to rozjaśniło. A w sprawie harcerzy? Ja już jestem trochę starszym człowiekiem. Za moich czasów harcerze ubierali się w mundury i to się nazywało alertem. Nie wiem, czy ktoś jeszcze o tym pamięta. 227 trójek, ranek @polskieradio.pl, a także 71335 za 3,5 minuty skrót wiadomości. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, 7:30 minęła. Anna Zaleśna-Sewera. Nawet dożywocie może grozić dwóm mieszkańcom Mazowsza oskarżonym o usiłowanie zabójstwa 23-latka. Dziś w Radomiu rusza ich proces. Sprawcy to pracodawca i kolega z firmy ofiary. Pobili 23-latka, gdy upomniał się o wypłatę pensji. Działali brutalnie, podkreśla Piotr Figas z prokuratury okręgowej w Radomiu. Kiedy pokrzywdzony nie dawał odznak życia, sprawcy zasypali jego ciało piachem i przykryli gałęziami. Na szczęście pokrzywdzony przeżył. Kiedy sprawcy oddalili się, przez 200 metrów czołgał się i na trasie E7 kierowcy, którzy zobaczyli stan jego, zatrzymali się, wezwali pogotowie, policję i została mu udzielona pomoc. Ofiara trafiła do szpitala, napastnicy do aresztu. 5 izraelskich żołnierzy zginęło w potyczce z bojownikami Hamasu. To dotychczas największa jednorazowa strata Izraelczyków w toczącym się od 8 lipca konflikcie. W nocy nasilił się ostrzał strefy Gazy. Izraelskie lotnictwo zniszczyło m.in. dom byłego palestyńskiego premiera Ismaila Haniye. Od początku izraelskiej operacji w Gazie zginęło ponad 1000 Palestyńczyków. Były prezydent Gruzji z zarzutami Michail Saakaszwili oraz kilku jego zaufanych polityków zostało oskarżonych o nadużycie życia władzy. Miało do nich dojść w 2007 roku podczas gwałtownych antyrządowych demonstracji. Zdaniem prokuratorów wydano m.in. rozkazy użycia siły i rozpędzenia protestujących zakłócających paradę wojskową. Saakaszwili jest w Stanach Zjednoczonych. Przyjadę do Gruzji, kiedy uznam za słuszne, napisał były prezydent na Facebooku. Ekonomia w Trójce teraz. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Rośnie liczba wykrytych przez fiskusa lewych faktur. Kontrola skarbowa przyłapała w pierwszym półroczu firmy na wystawieniu 93 tysięcy fikcyjnych rachunków na łączną kwotę 11,5 miliarda złotych. To 2 miliardy, czyli ponad 1/5 więcej niż przed rokiem. Urzędnicy pilniej wzięli się też za kontrolowanie przeciekających fiskusowi przez palce podatków. Ujawnione straty sięgnęły 4 miliardów 600 milionów złotych, czyli o niemal 1,5 miliarda więcej niż rok temu. Z tym, że samych kontroli było mniej. Teraz o innych kontrolach w branży piekarskiej. Inspekcja handlowa sprawdziła jakość kupowanego przez Polaków pieczywa. Wyniki są słabe. Ponad połowa wyrobów zbadanych w ubiegłym roku budziła zastrzeżenia inspekcji, ale uchybienia były głównie formalne. Brak informacji o masie, niepełna nazwa produktu lub producenta. Słaba jakość pieczywa dotyczyła co ósmej z kontrolowanej partii. Rzeczpospolita pisze, że może być to efekt wojny o klientów na trudnym rynku piekarskim. Spożycie pieczywa od lat systematycznie maleje. Bułek i chlebów jemy o 1/3 mniej niż jeszcze 10 lat temu. A więcej o tej sprawie w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Duńczycy najbardziej korzystają gospodarczo na integracji z Unią. Jak wyliczyła szwajcarska firma Prognos, licząc od 1993 roku, dzięki integracji PKB każdy obywatel Danii zyskał 500 euro rocznie. Na drugim miejscu są Niemcy z zyskiem rzędu 450 euro na głowę. Instytut zbadał 14 z 15 krajów starej Unii. Autorzy raportu zwracają uwagę, że na integracji gospodarczej bardziej korzystały kraje z północy Europy niż z południa. Argentyna deklaruje, że jeszcze nie zbankrutowała. W nocy Ministerstwo Finansów w Buenos Aires wydało oświadczenie, że na konta 8 państw z tak zwanego klubu paryskiego trafiło 642 miliony dolarów tytułem pierwszej raty spłaty międzynarodowego długu. 29 maja Argentyna zobowiązała się do spłaty 9 700 milionów dolarów w ciągu 5 lat. Kolejna transza opiewająca na 500 milionów dolarów ma być uregulowana w maju 2015 roku. Na giełdach niewielkie wzrosty. Wczoraj wieczorem w Stanach Zjednoczonych indeks S&P 500 zyskał 0,03%. Podobnie jest w tej chwili na parkietach azjatyckich. Nikkei zyskuje 0,6%, to w Tokio. W Hang Seng w Hongkongu 0,32% idzie w górę, a Shanghai Composite zyskuje 0,33%. Mamy więc wzrosty na rynkach akcji. Jeśli chodzi o rynek walutowy, tam dużych zmian nie ma. Euro kosztuje 4,14, dolar 3,08 groszy, funt 5,23, a frank szwajcarski 3,40 groszy. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Dziś wszędzie upalnie. Dobra wiadomość? Świetna. Świetna. Ale nie wszędzie słonecznie. Dobra wiadomość? Też fantastyczna. Na południu, także w zachodniej połowie kraju, no nie bardzo, bo można się ochłodzić. Bo będą ulewy i burze z gradem. Wiatr słaby. Można się umyć. W czasie burz silny i porywisty, nie brni. Temperatura wysoka i wyrównana. Prawie wszędzie 30-31 stopni. Tylko w Warszawie ile? 32. Braw. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Zapraszamy do Trójki. Koszulki, kubki, filmy czy gry komputerowe. Handel odpowiada na potrzebę promowania historii Powstania Warszawskiego, ale i twórcy prześcigają się w pomysłach, jak ciekawie opowiedzieć o tym wydarzeniu. Ostatnio w sklepach pojawiły się też klocki dla dzieci z symbolami powstańczymi i wizerunkami radosnych powstańców i uśmiechniętych niemieckich żołnierzy. Według Edmunda Baranowskiego ze Związku Powstańców Warszawskich zabawki ze znakiem Polski Walczącej to kiepski pomysł. Klocki tego rodzaju dla dzieci 4-5-letnich są nie na miejscu. Natomiast ta sama młodzież, kiedy dojrzeje do 10 czy 12 lat, to będzie mogła czerpać wzory z historii. Mieć do dyspozycji zarówno literaturę, jak i gry różnego rodzaju elektroniczne, bo tym młodzież żyje. I to będzie właściwy moment. Natomiast dla dzieci tego rodzaju zabawy nie pochwalam. Celem tych gadżetów było oczywiście promowanie historii wiedzy o Powstaniu Warszawskim, ale niektórzy uważają, że granica została przekroczona. Czy pan ma podobne odczucia, że tych gadżetów jest trochę za dużo, a może są wykorzystywane w niewłaściwy sposób? Mam takie wrażenie, że granica promocji została przekroczona w ten sposób, że tragedia powoli zamienia się w farsę. Jacek Wasilewski, kulturoznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. To jest tak, jakbyśmy robili sobie gadżety, małe samoloty, na przykład bombardowania Drezna, jakieś takie rzeczy związane z Hiroshima. Poza Polską Powstanie Warszawskie jest bardzo słabo znane. Paul Robinson, jeden z twórców gry komputerowej Enemy Front, w której gracz wciela się w postać powstańca warszawskiego. Jako Amerykanin, fan historii i weteran, uważam, że świat powinien usłyszeć o powstaniu, zwłaszcza dzięki tej grze. Dwa filmy, które w życiu zrobiłem, Sala Samobójców i Miasto 44, obydwa wywodzą się gdzieś tam z gier komputerowych. Jan Komasa, reżyser filmu Miasto 44. W 44 zacząłem od Call of Duty i Medal of Honor. To były dwie gry, które 8 lat temu były na rynku i one wyznaczały gdzieś tam pewien sposób mówienia o II wojnie światowej w grach komputerowych. Pierwsza krytyka w ogóle scenariusza to była taka, że o Boże, to się czyta jak gry komputerową. Gry zakładają raczej, że ma się dużo broni, dużo granatów i tak dalej. W Powstaniu Warszawskim nie było ani dużo broni, ani dużo granatów, po prostu często walczono tym, co było akurat. Niemniej tych elementów gier bardzo dużo zostało. I ludzie to podkreślają na pierwszych pokazach, które mamy, że wow, z takim opowiadaniem o II wojnie światowej, o Powstaniu Warszawskim szczególnie, jeszcze się nie spotkali. Wydaje się, że na początku raczej państwo zrobiło bardzo wiele, żeby odwrócić komunistyczny sposób traktowania powstania jako tej wielkiej katastrofy i potem, można powiedzieć, zaczęła się równia pochyła. Czyli środki promocji użyte do promowania powstania były na tyle popkulturowe, że one po prostu spłyciły te tragedie. My jako harcerze stworzyliśmy naszą wewnętrzną akcję, która nazywa się Harcerze Powstańcom. Wojciech Puchacz ze Związku Harcerstwa Polskiego. Wszyscy harcerze 1 sierpnia zakładają czarne koszulki z napisem Harcerze Powstańcom chwilę po 17, czyli po godzinie W. Wszyscy harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego wyciągają komórki i robią sobie sweet focie. Później te zdjęcia trafiają na Facebook, no i wszyscy będą mogli zobaczyć, jak wielu tych harcerzy, którzy pełnią służbę, jest. A jak pan widzi młodych ludzi w koszulkach ze znakiem Powstania Warszawskiego albo z tatuażami, to się panu podoba? Na koszulki może tak. Tak, natomiast jeśli widzę młodych ludzi, którzy na łydkach mają na jednej i drugiej łydce znak Polski Walczący, to jest dla mnie dziwne. To jest ważny znak, który w czasie okupacji to był symbol Polski. Nie orzeł, tego nie można było prezentować, ale właśnie znak Polski Walczącej, symbol Rzeczpospolitej. Ja studiuję z wieloma ludźmi z zagranicy, którzy często pochodzą z Ukrainy i mam kolegę, który wytatuował sobie flagę Ukrainy i dla mnie to jest super, bo to pokazuje, że on naprawdę to czuje. Wiadomo, miejsce ma znaczenie, więc trzeba to robić rozsądnie. Jeżeli ktoś czuje, że w taki sposób może oddać to, że jest patriotą, to niech to robi, tylko oczywiście z rozsądkiem. Dodajmy jeszcze, że polscy i amerykańscy programiści stworzyli grę komputerową, której akcja toczy się w Warszawie w 1944 roku. I jeśli ktoś będzie w nią grał dokładnie 1 sierpnia o 17, to zostanie ona przerwana na minutę, a na ekranie pojawi się dokumentalny film o powstaniu. O nowoczesne formy promocji historii Powstania Warszawskiego pytał Mariusz Krzemiński. There's no reason to believe she'd always be there. 227 trójek. Z listów i telefonów widzę, że niespecjalnie przypadł Państwu do gustu pomysł harcerski i Sweet Focie. Usłyszałem, że będą sobie robić na koniec Sweet Focie i umieszczać w internecie. Za moich czasów podstawowym wyposażeniem harcerza była finka, ewentualnie kompas. A zamiast Sweet Foci strugało się totem, taki pamiątkowy. No, ale czasy się zmieniają. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Za 12 minut 8. Krystian Hanke i Tygodniki. I zaczniemy od Tygodnika do Rzeczy. Na okładce urodzeni 1 sierpnia 44, 70. rocznica Powstania Warszawskiego, w wielu tekstach, w różnym ujęciu. Chyba to najciekawsze, Anna Herbig, to także autorka książki o takich osobach. Na świat przyszli tuż przed godziną W. To, że przeżyli, zawdzięczają heroizmowi swoich matek. One wygrały Powstanie Warszawskie. Dużo fragmentów wzruszających w tym tekście, no jak i w całej książce, jak mniemam, o tym także będziemy mówić na naszej antenie jutro. Autorka książki też więcej opowie, ale co jeszcze? Szepty i krzyki. Powstania nie biorą się z obłędu, analizuje sprawę Andrzej Nowak. Powstajemy, żeby się podnieść z wcześniejszego upadku. Powstajemy, kiedy uznajemy swoje położenie za nie do zniesienia. Pisze dalej. Wybuch powstania nie zawsze wiąże się z chłodną kalkulacją, lecz z ostatnim odruchem. Natomiast Sławomir Cęckiewicz, Nieuzasadniony odruch 44, tak zatytułowany jest ten tekst, pisze tak. Decyzja o wywołaniu powstania w Warszawie jest nie do obrony. Powstanie może wyłącznie pretendować do miana polskiej masady, ale nigdy do zwycięskiego boju zdeterminowanego rzekomo chłodną kalkulacją. A do czasu aresztowania generała Stefana Roweckiego w lipcu 43 roku Komenda Główna AK sprzeciwiała się idei powstania. Pisze autor tego artykułu. Z tematów politycznych tutaj dwoje bohaterów. Janusz Korwin-Mikke w tekście Kordon wokół Korwin-Mikkego. Każda partia ma inny powód, by izolować lidera Kongresu Nowej Prawicy. Próby wyeliminowania Janusza Korwin-Mikkego z politycznego sporu w rzeczywistości mogą go jednak wzmocnić. Czytamy w Tygodniku do Rzeczy. Bohaterką drugą stron politycznych jest profesor Małgorzata Fuszara, nowa pełnomocniczka do spraw równego traktowania, o której Kamila Baranowska pisze. Feministki, które rzekomo walczą o prawa kobiet, same chętnie dają się sprowadzać do roli paprotek. Kolejna z nich, profesor Fuszara, została w rządzie Tuska nową pełnomocnik do spraw równego traktowania. Decyzję premiera można interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, PO skręca w lewo i celuje w lewicowy elektorat. Przejawia to się także podbieraniem ludzi lewicy. Wystarczy przypomnieć transfer Arłukowicza. Po drugie, taki ruch spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem środowisk feministycznych, które dziś stoją bardziej po stronie Tuska niż Millera i Palikota. A po trzecie, dyskusja najpierw nad odwołaniem profesora Hazana z funkcji dyrektora szpitala, a teraz nad nominacją profesor Fuszary, odciąga uwagę opinii publicznej od afery podsłuchowej czy innych kłopotliwych dla rządu spraw. Czytamy w tym tekście w Tygodniku do Rzeczy. W Tygodniku Wprost na okładce pod bokiem kościoła powstała groźna sekta. W trakcie egzorcyzmu zmarł mężczyzna. Dwie osoby związane z grupą popełniły samobójstwo. Mimo to miejscowy biskup nie wydaje oświadczenia ostrzegającego przed kontaktem ze wspólnotą. Czytamy w tym tekście już zwiastowanym na okładce, a co poza tym? No, z tematów politycznych, bo te tematy zawsze na początku gazety. PO Fiction, czyli dalsze rozważania nad przyszłością Donalda Tuska i Platformy. Tomasz Siemoniak premierem, Ewa Kopacz przewodniczącą Platformy Obywatelskiej. Tak dziś wygląda najbardziej prawdopodobny scenariusz na wypadek, gdyby Donald Tusk przeniósł się do Brukseli. Czytamy we Wprost. Donald mówi, że władzę w partii ma ten, kto ją sobie bierze, a nie ten, kto ją dostał. Zadbał więc o to, aby nikt sobie jej nie wziął. Czytamy dalej. Także tajemnice państwa Komorowskich. W cieniu Belwederu o swoich przodkach Bronisław Komorowski opowiadał chętnie, jednak o rodzinie prezydenta wiadomo wciąż niewiele. No, kilka rzeczy udało się autorce artykułu dowiedzieć. Ten tekst także w Tygodniku Wprost. Taka ciekawostka. Ciotka Bronisława Komorowskiego, Helena Wołowicz, uratowała w Powstaniu Warszawskim ojca braci Kaczyńskich, Rajmunda. Inne historie także w tym tekście. Z tematów lżejszych, wakacje hipstera, czyli co zrobić, żeby poczuć się modnym, bo pogardliwie nazywamy hipsterami, lemmingami, ale tak naprawdę to oni decydują, co w danym roku jest modne. Co trzeba zrobić, by być na czasie? Chcesz być modny? Naucz się szyć, rysować. Szyć z łuku? Nie, szyć. Rysować, szydełkować, dziergać, ciosać drewno, piec chleb. Weź świat na warsztat, podpowiada Tygodnik Wprost, który także, tu trzeba zaznaczyć, o Powstaniu Warszawskim z kolei zamieszcza rozmowę z reżyserem filmu Miasto 44. No a dla tych, którzy są na urlopie, tekst też już na okładce można przeczytać, jego zapowiedź. Jak spędzić urlop z dzieckiem i nie zwariować? Jak spędzić? No bardzo trudno, żeby nie zwariować, bo Polacy nie są w stanie odpocząć. Nawet najlepiej zorganizowane wakacje mogą popsuć im dzieci cudze. No i tak jest w istocie. Tylko jeden fragment. Lot do Meksyku. Jeden chłopiec kopie w fotel, drugi rzuca się na podłogę. Dziewczynka ciągnie pasażerów za włoski na nogach. Wystarczy, żeby dolecieć do Meksyku? Tak, ale żeby odpocząć? Nie wiem. To bez tygodniki. Dziękujemy. Krystian Hanke. Euranet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. I dolecieliśmy do Barcelony. Prasa hiszpańska, Ewa Wysocka. Dzień dobry. Dzień dobry. No niestety nie będzie tak wakacyjnie. Zaczniemy od Rosji. Czy Unia Europejska nałoży ostre sankcje gospodarcze na Rosję? Zastanawia się dziennikarz El Mundo i przypomina, że na razie prym w karaniu za destabilizację sytuacji na Ukrainie wiedzie USA. Jednak dziś na spotkaniu ambasadorów państw członkowskich w Brukseli mogą zapaść decyzje uderzające w wybrane sektory rosyjskiej gospodarki. Wiadomo, informuje dziennikarz, że lista ewentualnych kar została już przygotowana przez Komisję Europejską. Teraz muszą zapaść decyzje, które z tych propozycji zostaną wprowadzone w życie i nie będą to łatwe decyzje, ostrzega. Niemcy są uzależnione od rosyjskiego gazu. Francja zaś lada moment miała przekazać Moskwie dwa ogromne okręty wojenne i jeśli tego nie zrobi, nabawi się problemów politycznych i finansowych. Na razie, informuje dziennikarz, najbardziej zdeterminowane uciszeniem Rosji są należące do Unii Europejskiej kraje Europy Wschodniej. Prawdopodobnie dzisiaj okaże się, czy ich argumenty przekonają pozostałych, podsumowuje. I pozostajemy w tym samym temacie, jednak zmieniamy dziennik. Przenosimy się do El País, tam bardzo interesujący artykuł, w którym Strobe Talbot przestrzega Unię Europejską przed groźbą konfliktu. Talbot, przypomina autor artykułu, był dziennikarz, specjalista od Związku Radzieckiego, a potem w czasach Clintona przez 7 lat zastępca sekretarza stanu USA i główny architekt amerykańskiej polityki zagranicznej. Jego zdaniem istnieje rzeczywiste ryzyko konfliktu w Europie, przestrzega kraje Unii Europejskiej. Twierdzi, że moja kryształowa kula nie jest lepsza od innych, jednak niepokoją mnie zbieżności między 1914 rokiem, początkiem I wojny światowej, a 2014. I zdaniem byłego zastępcy sekretarza stanu niebezpieczne są trzy aspekty. Pierwszym jest generalne niezadowolenie mieszkańców Unii Europejskiej, czyli kryzys, brak zaufania wobec polityków i struktur unijnych. Drugim wzrost ruchów skrajnie nacjonalistycznych, faszystowskich, rasistowskich w krajach członkowskich, a trzecim niebezpieczeństwo rozpadu niektórych z tych krajów, chociażby Hiszpania, Włochy, Belgia. W tym czasie, przypomina, w Rosji wzrósł nacjonalizm, a polityka Putina zakrawa o szowinizm, twierdzi Talbot i jego zdaniem to narusza równowagę i może mieć tragiczne skutki. Kolejnym tematem, można powiedzieć, że pozostajemy w tonie Talbota, bo El Periodico informuje, że spadek zaufania Hiszpanów do Unii Europejskiej jest najniższy w historii. Tylko 16% wierzy w sens i skuteczne działanie struktur unijnych, a 79% ankietowanych informuje, że nie wierzy, iż prace urzędników w Brukseli mogą pomóc im i zmienić życie na lepsze. Jednak autor artykułu przypomina, że tę wizję zmienił trwający od 6 lat kryzys, ponieważ w 2008 roku, czyli przed kryzysem, kiedy zadano to samo pytanie Hiszpanom, Unię wspierało 65% ankietowanych, czyli trzeba poczekać, aż sytuacja się trochę polepszy. I ostatni temat, informacja, która dzisiaj obiega prasę i nie spodobała się zwłaszcza mieszkańcom Andaluzji, a do tego Ministerstwu Spraw Zagranicznych. My zaglądamy do La Vanguardii. Od ponad roku trwa konflikt z Gibraltarem. Tam, żeby nie dopuścić hiszpańskich kutrów rybackich, wrzucono do morza betonowe bloki, które rwą sieci. Hiszpania poskarżyła się Brukseli i Komisja Europejska po roku zajęła stanowisko i oświadczyła, że wrzucenie bloków nie łamie prawa. Nie narusza też prawa dotyczącego środowiska naturalnego. Tam Hiszpanie skarżyli się, że niszczy chronione skorupiaki, jednak okazuje się, że nie. Czyli rybacy Andaluzji będą musieli zmienić akweny, ale już zapowiedzieli, że za miesiąc rozpoczną okupowania Gibraltaru, czyli będziemy mieli kolejne odcinki tego konfliktu. Dziękujemy. To prasa hiszpańska z Barcelony, Ewa Wysocka. Euranet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Mówiliśmy o nowoczesnych formach promocji historii Powstania Warszawskiego. W sumie to powinna być promocja, ale ukierunkowana na pokazywanie bez sensu decyzji prowadzących do zniszczenia miasta, do zniszczenia, do utraty życia przez 200 tysięcy ludzi. Aby tego się ustrzec w przyszłości i nie szafować zbędnie patriotyzmem młodych ludzi. 2 i 7 trójek. Mówiliśmy także w przeglądzie prasy o tym, jak spędzić wakacje z dziećmi i nie zwariować. Kłania się wychowanie dzieci w domu. My mamy 7 dzieci i ani my, ani nikt z otoczenia, gdzie się z nimi znajdujemy, nie ma koszmaru przeżywania swoich lub cudzych dzieci. Wystarczy tylko je odpowiednio od małego wychowywać. Pozdrawiam. Zapraszamy do reklamy. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strzelce, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos, patroni medialni Forbes, Cityboard Media, Nasze Miasto, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. No, no, ale limuzyna. Niezły, co? To nowy Seat Toledo All Inclusive. Jak to All Inclusive? A tak, że w cenie nowego auta mam 4-letnią gwarancję i pakiet serwisowy też na 4 lata. Niemożliwe. Sprawdź sam. Raty są bardzo niskie. Ty też wybierz nowego Seata Toledo All Inclusive i zapewnij sobie 4 lata spokoju bez nieprzewidzianych wydatków. Szczegóły oferty w salonach i na seatauto.pl. Nowy Seat Toledo. Prestiż w standardzie. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 2 sierpnia. Turek. Stadion Sportowy Tysiąclecia. Niedziela, 3 sierpnia. Drezdenko. Stadion Sportowy. Zagrają NA, Perfect, Singing Birds, Maciej Pol, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 29 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 8. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Ograniczenie dostępu do rynków kapitałowych, embargo na dostawy broni, zakaz sprzedaży zaawansowanych technologii. Unia szykuje gospodarcze sankcje wobec Rosji, a decyzja może zapaść jeszcze dziś. 12 państw zajmie się badaniem katastrofy Boeinga na Ukrainie. Jest już porozumienie w tej sprawie. 15 ofiar śmiertelnych upałów w Japonii, a w Polsce kolejny tropikalny dzień. Bardzo upalnie, od 29 do 32 stopni. Unia Europejska coraz bliżej nałożenia sankcji gospodarczych wobec Rosji. Wspólnota chce ukarać Moskwę za destabilizację sytuacji na Ukrainie. O gospodarczych restrykcjach mówi się od miesięcy. Decyzja może zapaść jeszcze dziś na spotkaniu ambasadorów państw członkowskich w Brukseli. Beata Płomecka. Unia Europejska długo przymierzała się do nałożenia surowszych kar na Moskwę i sankcji gospodarczych, które są najbardziej bolesne. Prace przyspieszyły po zestrzeleniu malezyjskiego samolotu. Wczoraj w Warszawie brytyjski minister spraw zagranicznych Philip Hammond przestrzegał Moskwę. Będą dalsze koszty dla rosyjskiej gospodarki poprzez sankcje, które będziemy wprowadzać. Bardzo szybko, jak na unijne standardy, Komisja Europejska przygotowała propozycję sankcji i projekt zmiany przepisów umożliwiających ich nałożenie. Teraz kraje członkowskie muszą zdecydować, które z propozycji sankcji wybiorą, dodał rzecznik Komisji Europejskiej Jonathan Todd. Sankcje przewidują ograniczenie największym rosyjskim bankom dostępu do rynków kapitałowych, embargo na dostawę broni, a także zakaz sprzedaży Rosjanom zaawansowanych technologii, w tym związanych z wydobyciem ropy ze złóż arktycznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś także unijni ambasadorowie powinni zdecydować, których najbliższych współpracowników Władimira Putina dopiszą do czarnej listy i które rosyjskie firmy obejmą sankcjami. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że chodzi o 8 rosyjskich oligarchów i 3 firmy. A teraz z Brukseli przenosimy się właśnie na wschód Ukrainy. Jak informuje nasz korespondent, wspierani przez Moskwę separatyści starają się odbić stracone pozycje. Atakują ukraińskie wojska m.in. w okolicach Sawur-Mohyły. To strategicznie ważna wyżyna, która leży na styku obwodów donieckiego i ługańskiego oraz Rosji. Dzięki jej opanowaniu wczoraj Ukraińcy mieli szansę na dostarczenie pomocy oddziałom walczącym tuż przy granicy z Rosją. Według eksperta wojskowego Dmytra Tymczuka, Ukraińcy obawiają się kontrataków także w wyzwolonych już miastach. Przybywają tam oddziały dywersyjne separatystów przebrane w cywilne ubrania. Separatyści przygotowują się też do ataku ukraińskiej armii w Perwomajsku, Ałczewsku i Stachanowie. Budowane są umocnienia, dowożona technika wojskowa i broń. Pomagają nie tylko rosyjskie służby specjalne i Ministerstwo Obrony, ale też prywatne organizacje paramilitarne. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. 12 państw przeprowadzi wspólne śledztwo w sprawie katastrofy malezyjskiego Boeinga 777 na wschodzie Ukrainy. Jest porozumienie w tej sprawie, podaje Eurojust. W siedzibie tej unijnej agencji współpracy sądowej spotkały się delegacje władz Holandii, Australii, Malezji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemiec, Filipin, Kanady, Nowej Zelandii, Indonezji, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. To eksperci z tych krajów będą wyjaśniali okoliczności zestrzelania malezyjskiego samolotu. W katastrofie zginęło 298 osób. Śmiertelne ofiary upałów. W Japonii zmarło już 15 osób, a do szpitala trafiło ponad 8,5 tysiąca z powodu udaru cieplnego albo wycieńczenia wysoką temperaturą. Ponad połowa to ludzie po 65 roku życia. Wysokie temperatury sięgają ponad 35 stopni Celsjusza w cieniu. A w Polsce także afrykańskie upały. Termometry w wielu miejscach kraju przekroczą dziś 30 stopni. Odrobinę chłodniej będzie jedynie na wybrzeżu. Na pozostałym obszarze kraju żar będzie lał się z nieba, mówi dyżurny synoptyk IMGW Maria Waliniowska. Bardzo upalnie, od 29 do 32 stopni temperatura. Pani Czesława ma 84 lata i żali się, że upały jej doskwierają. Wielkich upałów nie lubię. Dla takich staruchów sercowych i po operacjach kilku to najlepszy jest taki klimat około 20. Doktor Elżbieta Wańcier przypomina, że osoby starsze, przewlekle chore powinny unikać wychodzenia z domu, kiedy słońce najmocniej przypieka między godziną 10 a 15 oraz pić dużo wody. Wody najlepiej zmineralizowanej, ewentualnie potem z dodatkiem nawet soli. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Koniec morskiego oka pod lupą lekarzy weterynarii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Zwierzęta, które na co dzień wożą turystów, zostaną dziś przebadane. To kolejna taka kontrola. W czasie ostatniej udało się zbadać jedynie 200 z 300 pracujących tam koni. 9 km